www.attableek.com, the reviver of Iman. كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها سورة الفتح. سمعت كما من هاد العابدين والمات إمام الغزالي في أخي كتابه ويقول في كتابه خلاصة اسمه بہت ہی زبردست ہم لوگ کچھ پڑھا بھی انہوں نے درس عربی میں اسی زمانے کی سب کتابیں آئی ہیں کتنی کتابیں پڑھائی ہیں رسولوں کی اس کتاب کو بھی پڑھایا بڑے اہتمام سے چونکہ خود قبر کا اور آخرت کا خیال رہتا تھا جناب چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے پیدا ہوئی نہ ہوئی بنا کیا بھائی کیا اللہ تعالیٰ سب کے لیے بوڑھے جوان عالم خادم سب کے لیے ضروری ہے کہ مضامین کو پیش نظر رکھے. سب سے آخری کتاب کا منہاج العابدین اور اس کے آخری فصلیں ہیں منہاج العابدین کے آخری فصلیں اس کا میں نے کوئی ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی متاثر ہونے کی توفیق عطا آخر کو بنانے کی فکر پیدا کر زندگی کو اچھا چلی رہی ہے. فرماتے ہیں ہاں تیسری فصل تیسری فصل ہے آخری فصل آخرت کے بعد وعید کے بیان میں آخرت کے وعدوں والی وعدے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جنت کے وعدے ہیں اللہ کی لگا کے وعدے ہیں اللہ کی نعمتوں کے وعدے ہیں وہی یہ بھی ہیں وعدہ سزاؤں کا بھی ذکر ہے وعدوں کا بھی ذکر ہے اور سزاؤں کا بھی ذکر ہے. کوئی مومن اس کے ذکر سے مستغنی نہیں ہو سکتا. صحیح ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھو بل آخرت و خیر ہوں ہم سب وہاں کے وعیدوں سے سزاؤں سے محفوظ. ہم اس سلسلے میں امام الغزالی لکھ رہے ہیں تیسری فرض ہم اس سلسلے میں وہ سردار بس جاری جاری چھوڑیے امام گزانی لکھ رہے ہیں ہم اس سلسلے میں پانچ قسم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں موت قبر قیامت جنت اور دوزخ ایک میں نے سنایا بھی ہے موت کا ہو چکا ہے قیامت والا تھوڑا سا چاہتا ہوں सुना दो ध्यान क्या करना है। पंद्रह बाल मौत पूरा पाँच है ना झूले देने के बाद में उसी सुना है पैसा कुछ किया रोजे क्यामत। रोजे क्यामत में लोगों कैफियत इस आयत में बयान की गई है जो मना शुरू कफी है ना रहमान वमदा वो नसरू को मुलिमी है ना जहनम लेता है। उस दिन हम परहेजगार लोगों को रहमान के बारगाह में सवार करके ले जाएंगे क्यामत के लिए। इस आयत में क्यामत का जिक्र है तो उस दिन हर से क्या होगा क्या सूरत पैदा होगी अल्लाह ताला इतने ही में सब कुछ जान कर दिया योम ना शुरू मुतफी है या रहमान व खुदा। उस दिन हम परहेजगारों परहेजगार लोगों को रहमान के बारगाह में सवार करके ले जाएंगे इतने मुबारक लोग। उस दिन हम परहेजगार लोगों को रहमान की बारगाह में सवार करके ले जाएंगे और मुरीदीन को दोजख में प्यासा हका देंगे। मुतीन होंगे और मुरीदीन होंगे अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र पूरा प्यार फरमाया। मुनामीन का भी जिक्र फरमाया है और मुजरिमीन का भी जिक्र फरमाया पूरे कुरान भरा हुआ है। मुनामीन का भी जिक्र है और मुजरिमीन का जिक्र है। साफ लिखते हैं कि इसलिए जिक्र फरमाया है ताकि कोई ये न कहे कि हमको रास्ता के इल्म नहीं था। मुजरिमीन का इल्म पूरा कुरान में मौजूद है इन्होंने क्या किया जिसकी बिरा पर यही दो दख रसी हुए इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इनाम से नवाजे गए मजबूर मामूली वाला है पूरे कुरान तो पूरा था यही कौन सकता है अल्लाह तला कर रहे हैं तिलावत ठीक ही है लेकिन काफी नहीं तुम्हारा हम लोगों के लिए भी काफी नहीं मौलवी लोगों को और ज्यादा इसी तरह तो रखनी चाहिए फिर तिलावत एक दफा न करो। अब मैं बहुत देर बाद सोया हूं अभी सोया ना सोया क्या बस यही देख रहा था। मुजरिमीन का भी जिक्र शाह साहब लिखते हैं शाह मन हर का बैना अल्लाह ने मुजरिमीन का भी जिक्र पूरा किया है और मुनामीन का भी परिणाम हुआ ताकि जो हलाक हो बैना पर हलाक हो जो निजात पाए बैना पर और हलाक हो बैना पर तुम्हारे सामने लिया जाए रास्ता हमने खोल के रख दिया है अब चाहे ये अख्तियार करो चाहे ये अख्तियार करो मुजरिमीन का ये रास्ता है मुनामीन का ये रास्ता है। कितने लोगों को फिक्र है फिक्र हम ही लोग कितने फिक्र हैं कितने लोग हैं इस पर बहस करते हैं कितने लोग हैं जो वादों में आ जाते हैं अल्लाह हम सब लोगों को हिदायत दे यह लगे मन हर गारा बढ़िया बहुत शांत से आदर हमारे पढ़ते हैं ताकि इसलिए बयान किया है ताकि जो हलाक हो वो भी बैने पर हो कि हमने ये किया जिसकी मैं आपको हलाक कर दिया गया और जिनको इनाम इनाम वाला रास्ता तुमने अख्तियार किया तो अल्लाह देखिए क्या क्या कर। उस दिन हम परहेजगारों को रहमान की बारगाह में सवार करके ले जाएंगे और मुजरिमीन को दोजख से प्यासा है कभी मैंने सुना क्योंकि आज की तस्वीर है कभी सुना मतलब अभी आज पहली मदद देगा जिंदगी गुजरगी लेकिन मदानी ये मदानी भी पेशे नजर आएंगे उलमा के लिए ये नाम गुजारी हुज्जतुल इस्लाम है पेश किया आवाम को छोड़िए खवास कितने मदामीन को जाती है ये है जो बंजा चौधरी तकीर रहमान बोलता है। उस दिन हम परहेजगार लोगों को रहमान की बारगाह में سوار کر کے سواری سے جائیں گے یہ لوگ. اور مجرمین کو دو لگ کر کے آسا جا بہت تم کھا پی سکے سر بہت کھا پی اب پیاسے رہو. ایک شخص قبر سے اٹھے گا, دیکھیے روایت کام, ایک شخص قبر سے اٹھے گا اس کے سواری کے لیے قبر پر براق تیار ہوگا. مت آئیے قبر سے اٹھے گا براق موجود ہے تو قبر سے نکل کے اس کے سر پر نوری تاج رکھا جائے گا, آلہ لباس پہنایا جائے گا اور براق کو بیٹھا کے جنرل سے لے جائے گا اسی قبر سے. یہ قبر ملنے میں ہے تم اب کیا کریں. ایک شخص قبر سے اٹھے گا قیامت, اس کی سواری کے لیے قبر کو براق تیار ہوگا. تو قبر سے نکل دیجیے اس کے سر پر نوری تاج رکھا جائے گا, آلہ لباس پہنایا جائے گا اور براق کو بیٹھا کر جنت گھر لے جایا جائے گا. اس کے اعزاز اقرار کے خاطر اس کو پیدل نہیں چلنے دیا جائے گا. بہت چلتے ہوئے پیدل مسجدوں میں گئے ہو, حج کرنے گئے ہو, طواف کیا ہے, بہت کر چکے, بزرگوں کے یہاں گئے ہو, مدرسے گئے ہو, خرقہ گئے, اب تم کو پہلے ضروری ضرورت نہیں, اب براق پر براق کی ضرورت. اور جو بہت سواری کر چکے ہیں کیا کہا آگے آ رہا ہے. ایک شخص قبر سے اٹھے گا تو اس کے سواری کے لیے قبر پر براق بالوں کہتے ہیں آپ لوگ موٹر چلتے ہیں موٹر ہمارے برا کا جائے بھی کوئی تجربہ نہیں. برا کلب نے کہا آپ کو یاد ہوگا جو نبی برا کو گیا ہے تو اگر اس کے ولی کو برا کہا جائے کہ تو بھی کیا بات آ گیا جی نماز آ گئی. یہ میں نے جواب دیا تھا ہم لوگ موٹر پہ چلے جاتے ہیں مجبور ہے پریشانی کہتے ہیں موٹر پہ چلتے ہیں. نبی گدھے پہ بھی سوار ہوئے, خچر پہ بھی, برا کو بھی سوار ہوئے. ہے کوئی براق والی سواری یہاں ابھی ہے, ہیلی کاپٹر وغیرہ ہوا سب سے عمدہ سواری حضور کو دی گئی یہاں دنیا میں بھی. اگر مومن کو براق آ گیا کیا چاہتے ہیں. اعلیٰ لباس پہنا جائے گا اور براق کو بیٹھا کے جنت کر دے جایا جائے گا. اس کے اعزاز اقرار کے خاطر اس کو پیدل نہیں چلنے دیا جائے گا. اور ایک دو سال سے قبر سے اٹھے گا تو دوزخ کی زنجیر اور انواع و اقسام کے عذاب اس دوزخ کی طرف پیدل چلنے کے لیے فرصت ہی نہیں بلکہ قبر سے نکلتی اسے چہرے کے بل خسیر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. دونوں کو بہن حدیث کتنے لوگوں نے سنا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جتنا مجھے علم ہو ان یکش اندامی اور بادی علماء جو کہا ہے انہیں سب باتوں میں سے ڈر گئے نہیں آدمی جس کو معلوم ہوگا ڈرنا چاہیے کہ نہیں. پیدل چلنے کی فرصت ہے بلکہ قبر سے نکلتی اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر پیدل بھی نہیں چلا جائے گا گھسیٹ کر اس کو جو میں نوز بلدامی اللہ پرام آتے ہم کسی کا تفصیل لکھ رہے ہیں نوز بلدامی مددی سب کے لیے. میں نے بعض علماء کرام سے حدیث مبارک سنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا کان یوم القیامہ یخرج قوم من قبورهم لهم بس پوری روایت نقل کر دیا توجہ سنیے. قیامت کے دن قوم قبروں سے نکلے گی. قیامت کے لیے یہ قوم قبروں سے نکلے گی. ان کے لیے سبز پروں والی نہایت عمدہ سواریاں ان کے قبروں پر تیار کھڑی ہوں گی. نہیں وہ ان پر سوار ہو جائے گی. امام غزالی لکھ رہے ہیں مجھے حجت الاسلام وہ ان پر سوار ہو جائے گا. وہ انہیں اڑا کر میدان محشر کے آگے لے جائے گی. وہاں سے پیدا ہے وہ اڑا کر کے جیسے کئی چیزیں جانا رہتا ہو یا اڈا جانا رہتا ہے جائے موٹر کار ہوتی ہے کار جاتا ہے کوئی ٹی وی جاتا ہے, اسی طریقے سے اس قبر سے کچھ دور پر ہوگا وہاں پیدل نہیں جانا ہوگا, وہ سواریاں موجود ہوئی. اب یہاں ہوتا کہ نہیں اس ہوائی اڈے سے بھی زیادہ فرم گاڑی کھڑی جاتی ہے, لے آتے ہیں کرتے ہیں سفر سے وہاں بھی وہی نہیں. وہ ان پر سوار ہو جائیں گے تو انہیں اڑا کر میدان محشر کے آگے لے جائیں گے, چنانچہ وہ ان سواریوں پر جنت کی دیوار میں پہنچ جائیں گے. جنت پر محافظ فرشتے انہیں دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ کون لوگ ہیں, یعنی وہاں جنت لے جانے کے لیے سواریاں ہوں گی. پتا نہیں ہوائی جہاز لندن وغیرہ بہت ہے, ایک 20 میل پر ہے, 30 میل پر ہے, فن موٹا فن ہے, بعض گاڑی چلتی ہی رہتی ہیں, چلتی ہی رہتی ہیں. اور پوچھیں گے تم کون ہو اور کس امت سے ہو, تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا, وہ جواب دیں گے کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوا. پھر فرشتے دریافت کریں گے کہ کیا تمہارے اعمال توڑے جا چکے, اس کا بھی نفی میں جواب دیں گے. پھر فرشتے ان سے دریافت کریں گے تم نے اپنے اعمال نامے پڑھ لیے, وہ کہیں گے نہیں. تو فرشتے ان سے کہیں گے واپس چلو کیونکہ یہ سب کارروائی پیچھے رہ گئی. وہ لوگ جواب دیں گے کیا تم نے ہم کو کوئی چیز دی تھی جس کا ہم سے حساب دیا جائے گا, یہ سب کارروائی پیچھے رہ گئی. دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جواب دیں گے دنیا میں ہم کسی شے کے مالک ہی نہیں تھے کہ ہم اب حساب کرتے یا ظلم کا انتقال کرتے ہم تو فخر و فاقہ ہو جائے آگے. جب وہاں ہم نے حساب کتاب کو نہیں تھے یہاں بھی کوئی نہیں, چلو جائیں آخر میں جنت میں پہنچ جا. دنیا میں ہم کسی شے کے مالک نہیں تھے, ہم اب حساب کرتے یا ظلم کا کہ ہم اب حساب کرتے یا ظلم اتحاد تھے, ہم تو دنیا میں اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں, اب تو صحیح جانا اللہ کی بندگی. یہاں تک کہ آج اس نے ہم کو یہاں بلایا تو ہم آ گئے, ہم یہ بھی نہیں جانتے کیوں آئے کیسے آئے, بلایا گئے. اتنے میں کوئی آواز دینے والا آواز دے گا میرے بندوں نے ٹھیک بیان کیا ہے, اخلاص سے نیکی میں زندگی گزار کر آنے والوں سے کوئی خوشی سے اعمال نہیں, اللہ غفور رحیم ہے. بغیر حساب کتاب کی گزاری ہوتی ہے. اے مخاطب کیا تم نے اللہ کے یہ فرمان مبارک نہیں سنا, اب میں نیرو کا پھر نہ اب میں کافی آتی ہے میرے کام, تو کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو امن و آفیت کے ساتھ جنت میں چلا جائے, تیاری کرو ایسی کہ امن کے ساتھ جنت میں چلا جائے. تو وہ شخص کس قدر عظیم المرتبہ, تو وہ شخص کس قدر عظیم المرتبہ ہوگا جو قیامت کے خوفناک مناظر, ہیبت ناک حوالی, جلانے والے واقعات کو دیکھے مگر وہ دل کو کوئی خوف گھبراہٹ اور بوجھ محسوس نہیں ہوگا, تاکہ ہم اسے بڑی دیکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کو معاف کرے, بلکہ وہ اللہ کی مہربانی سے عرصے تک قیامت میں سکون و امن کے ساتھ گزار کر جنت کی طرف جائے, بلکہ وہ اللہ کی مہربانی سے عرصے تک قیامت میں سکون و سب ہوتا رہے گا وہ رہے گا سکون وہ امن کے ساتھ گزار کر جنت کی طرف چلا جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دربار مولانا لکھ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں سب کو ان نیک وقتوں میں داخل کر دے جن کا حساب کتاب بھی نہیں, یہ تو اللہ کے اختیار میں داخل کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں سب کو ان نیک وقتوں میں داخل کرے, اور یہ اللہ جل جلالہ کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہی کیا قیامت کا بیان ہو گیا, بہت مختصر تو ہم نے نقل کیا ہے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا تاکہ معلوم تو یہ بھی مضامین ہیں اپنے لیے نقل کیے یہ مضامین جس سے ہم سب مستقلی پڑھتا بھی نہیں گئی جنت جو تک جو کرتے ہی رہے مگر عبدالماری دریا بازی جماعت حامی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت ذکر ہے لیکن موریوں سے نہیں بیان کرتے جماعت حامی کہا ہاں بھائی بات تو ایسے ہی ہے یہ میں نے حضرت بادشاہ رسول اللہ مگر عبدالماری دریا بازی وہ بولنے والے تھے بہت حضرت سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا بیان قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کیا ہے لیکن موریوں سے نہیں ذکر کرتے کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے نے کہا ہاں بات تو یہی کون ذکر کرتا ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے اس زمانے میں امت کو راستے بتایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کے ذکر سے ہم نے بھی آج جان گیا بہت اس زمانے میں اگر امت کو راستے پہ لایا جا سکتا ہے تو جب اللہ نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے تاکہ جنت کا ذکر سن کر کے شوق پیدا ہو جائے اور شوق ہوگا تو ہمارے سارے کا کرنا آسان ہو جائے گا اور دوزخ کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا تاکہ خوف پیدا ہو جائے جو خوف پیدا ہوگا تو ہمارے سارے نہیں ہمارے سیاح نہیں برے اعمال سے وہ بچے گا تو دوزخ سے بچے گا یہ سب ہوئی تو تم جائیں بار کر دیں آج ہم لوگ نے چھوڑ بہت فرماتے تھے میاں ایک بار تو جنت کا سوال کر لیا کرو پوری تفصیل کتابوں میں لکھی ان کی ضرور لکھے گئے سب ایک بار تو دن بھر میں جنت کا سوال کر لیا کرو اللہ میں نہیں اصل کو جنت ہمارا کر رہا بھائی رہی ہمیں کوئی عمل اللہ ہم سوال کرتے ہیں جنت کا ہر اس چیز کا جو جنت کے قریب اللہ میں نہیں اصل کو جنت وما قرب الیہ من قول او عمل ایسا قول و عمل ہم سے صادر ہو جس سے ہم جنت کے قریب ہوں ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی عمل کرتا ہے جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور چھوٹے سے برا عمل کرتا ہے دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے صغیرہ سے بھی بچو گناہ صغیرہ سے بھی بچو ہلاک کرنے کے لیے یہی کافی ہے اور چھوٹے عمل کو بھی کم نہ سمجھو سبحان اللہ کہنے سے اللہ بخش لے تو ان کے لیے بڑی نہیں ایک بڑا سبحان اللہ کہا اور بڑھ گیا کوئی تعلیم ہے تو بڑھ گیا یہ ہے مجھے آخرت کا بیان امام غزالی اس معاملے میں بہت سسوار ہے اللہ تعالیٰ ہم سمجھے جنت کا شوق پیدا کرتا دوزخ کا خوف پیدا اللہ منی اصل پر جنت وما قرب الیہ من قول او اعوذ بک من النار اور پناہ مانگتا ہوں جنت سے وما قرب الیہ وسقاهم ربهم شرابا طہورا اللہ تعالی انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا اللہ تعالیٰ جنت کے روپ میں آ گیا قیامت قیامت کے بعد کیا جنت یا فری کچھ جنت ہے اور فری کچھ جنت نے آدھا نے اپنی سطح چھوڑ دیا بہت مشہور ہوا تھا لوگ گئے جہاں تک آپ نے چھوڑ دیا کیا ہے کیا وہاں یہ چیز میں نے سنی اس وجہ سے اسی کی تیاری انہوں نے چھوڑ دیا آئے پڑے جیسے میں نے یہ سنا تو مجھے وہی معلوم کہ بھائی جنت کے لوگوں میں سے ہوں یا جہنم کے چھوڑ دیا اسی کے دب ایک جنت جنتی فریب اس کے لیے اگر اس میں کچھ ہماری مدد کر سکو تو کرو اب ارکار سردر فوجیوں سے سوال ہو سکا اس میں مدد کر سکو کہ تقسیم میں خداوندی ہے ایک فریق جنت میں ایک فریق جہنم میں اس میں سے ہوں مجھے پتا نہیں ہے پڑے کے جنت میں جانے کے لیے میرے یہاں چھوڑ دیا سب مجھے بڑے واقعات ہیں ایک شخص کا اونٹ مجھے بہت چیزیں ہیں, کیسے انہوں نے چھوڑا ہے, کیا سوئے ہوئے تھے اوپر کر کے دعا. کسی نے کہا کہ کہاں کون آیا ہے, مان میں سوئے ہوئے تھے, کہاں کون, کیا میں ہوں, کسی یہاں آئے, کہاں میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے, اس وجہ سے اس کو تلاش کے لیے آیا ہوں. کہا نالائے کہ اس کوٹے پہ سب کو اونٹ آئے گا, کہا جس طرح اون نہیں آ سکتا اسی طرح اس ٹکر پر خدا بھی نہیں آ سکتا, چھوڑ اس کو, چھوڑ دیا. یہ ایک واقعہ ہے لا لیتے شکار میں. ہرن آیا سامنے مارے, کہا ماں لہٰذا خرید ہے, تو ہرن نے کہا کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے ہو, دل پہ لگی کہ مجھے اب ہرن کا شکار نہیں کرنا, تم اس کے لیے, تم تو خدا کے شکار کے لیے آئے ہو, تم یہاں آئے ہو ہمارے شکار کے لیے. ایک وہ بھی واقعہ ہے, یہ بھی واقعہ اور بھی واقعہ ہے جو مجھ کو یاد پڑے گا. کہا ماں لہٰذا خرید ہے, پھر نے کہا تم اس کے لیے پیدا نہیں ہے, تم تو خود شکار ہونے کے لیے آئے ہو, ہمارا شکار جگہ ہے, تم چھوڑ دیے سر, اتنا معلوم کس کو معلوم ہو, وہ تو ان مجلسوں میں معلوم ہو سکتا ہے, کس کو معلوم. واقعہ کہتا ہوں انہیں تو علم بھی نہیں ہے, تو کون بیان کرتا ہے, یہ بزرگ آدمی بیان کرتے ہیں, دن رات یہی بیان کرتے رہتے, اتنا بیان کرتے تھے کہ اس وقت یہی خیال ہوتا تھا کہ اس وقت اگر ہم لوگ نہیں متاثر ہوئے تو کب متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا, ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا اور تمہاری کوشش مقبول ہوگی, یہ کہا بھی جائے گا تاکہ خوش ہو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, قال اكتبوا فيها ولا تكلموا. عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں جو وہ دن جنت کا اعتراض نہ کر دیجیے, بس تھوڑا رہا ہے تو اسی تفصیل جنت کی اعتراض نہ کر دیجیے کہ وہاں شراب طہور پلائی جائے گی. کیسا شراب روافدہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, روافدہ کیا ہے, بہت اچھا. دوسری آیت یہ ہے, عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دوزخ سے نکال دیں, اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اس میں ذلت اور خالی ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بڑھ کر آئے گا. یہ کتنے لوگ بھی آتے, اتنے یہ بھی آئے جیسے چھوٹی بیٹی بھی آتے, ہم لوگوں نے آئے مجھے پورا پورا کلام اس پر پوری پوری صورتیں ہیں انہیں چیزوں, چار ختم کر دیا, پانچ ختم کر دیا, اچھی چیز ہے اس پر بھی دیکھو, اگر فرماتے اس کو بھی نگاہ کرو کیا ہے, پتا ہے کہاں کیا ہے. یہ تو ہم نے تھوڑی سی, انہوں نے بہت زیادہ لکھے آئے تھے, ہم نے تھوڑی سی ختم کر دیا, ہمیں کم سے کم لوگوں کے ذہن میں رہے تو خود میرے ذہن میں بھی تو رہے. کتنا جواب ہوگا, ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی میں ذلت و خواری کے ساتھ پڑے رہو, مجھ سے بات نہ کرو. سب سے زیادہ دل کو توڑنے والا یہ بات ہوگی ہے کہ اللہ کہے گا ہم سے بات نہ کرو. آتے ہیں ہم ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, آتے ہیں اللہ تو بات نہیں کرتی اور دنیا ہمارے سے روک بھی نہیں کرتی, اور دن رات یہی چل رہا تھا, لڑکا ہمارے سے منہ رخ بھی نہیں کرتا کر. یہ بے رخی محبوبین کی سب سے زیادہ دل شکن چیز ہوتی ہے, بے رخ محبوبین کی سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت, جب وہ کہے گا دلیل ہو گئے ہم سے بعد میں نہیں کرو, دل کیا ہوگا, کتنے ٹکڑے مٹی ہوگا, ٹکا نہیں ہوگا. بے شک ہم ظالم ہوں گے, اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی میں ذلت و خواری کے ساتھ پڑے رہو, مجھ سے بات بھی نہیں کرو. یہ جہنم رواج میں ہے کہ ان کی شکلیں کتوں کی طرح ہو جائیں گی اور وہ ان کتوں کی طرح بھونکتے پھریں گے. نعوذ باللہ الرحمن الرحیم. السلام ذكر عمر نعوذ بالله الرؤوف الرحيم من عذاب الأليم. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو آپ رؤوف ہیں رحیم ہیں, عذاب علیم سے ہم کو محفوظ رکھیے دردناک عذاب. ہم نہیں جانتے کہ دو مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کون ہے, جنت کو ہاتھ سے دینا یا دوزخ میں جانا. جنت سے صبر کی کوئی گنجائش نہیں اور عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں. یہ بہت صورت نعمت کا فوت ہونا عذاب دوزخ برداشت کرنے سے نسبتاً آسان ہے. نعمت کو فوت ہونا عذاب سے تو ہل گئی ہے, ایک نعمت نہیں ملی اور یہ کہ عذاب میں ڈال دیا گیا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبرا اور مصیبت عظمیٰ ہے. جو تاریخ فرماتے تھے یہ اللہ ہم کو دوزخ کی سہار نہیں ہے تو ہم کو دوزخ سے بچا, یہ کہہ دے. یہ نہیں کہ میں مستحق ہوں جنت کا, یہ نہیں. یہ واتھانی کی معرفت یہ کہ میں لائق نہیں کہ جنت میں جاؤں, نہیں دوزخ کا سہار نہیں. اسے جنت کے کسی جگہ پر جگہ دیجیے تاکہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں. یہ مارتا نہیں لے لیتا ہے ضرورت نہیں. کتنے لوگ اس کو کہیں گے تاریخ تھا مجدد اپنے وقت کا مجدد تھے رستانی حکیم الامت مجدد الملت. میں نے ایک جگہ لکھا حکیم الامت مار تھا ماں بہن فون تھا مجدد الملت کو نہیں لکھا ہم نے اور نکیل کیا مجھ سے حکیم الامت ہے سب لوگ کا مجدد الملت ملت کے مجدد. ان حالات میں بھی عجیب ہم نے نقل کیا ہم دیکھا ہوگا کیسے حالات بس سمجھ نہیں سکتا کتنا ڈر اس کے بعد خوف و خشیت تھوڑے مجدد تھے مارا نے لوگوں نے سمجھا نہیں پہچانا نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے کو تعلیمی کے رنگ میں لے گئے لوگوں نے پہچانا نہیں. حضرت ماشاء اللہ سنا میں نے کچھ سنا اپنے کو تعلیمی رنگ میں لے کر کے لے گئے لوگوں نے پہچانا نہیں کس درجے کا حال تھا کس درجے کا تعلق اللہ سے تھا کتنا خوف و خشیت. پھر دو دن میں ہمیشہ اگر عذاب کسی وقت ختم ہو جانے والا ہوتا تو پھر بھی قدرے سہولت تھی, لیکن وہ تو عبدالعباد تک رہے گا امام غزالی کا اور کسی انتہا پر جا کے اختتام پر بھی نہ ہوگا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. دیکھیے اب کہاں معلوم ہے عذاب دائمی کا تذکرہ یعنی جہنم میں عذاب دائمی ہو گیا ایک تو عذاب اور یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہ گیا. وہی ہوتا ہے لگایا جاتا ہے کب تک ایک گھنٹہ رہے گا دو گھنٹہ رہے گا جب سنتا ہے کہ ہمیشہ لگا گھبرا جاتا ہے کہ نہیں یہ لگا وہ لگا عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. عذاب رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا نکل نہیں پاؤ سب کے لیے ماتا. حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا تھا جو سب سے اخیر میں دو دن سے نکلے گا اس کا نام حنات تھا اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرما رہے گا کاش حنات میں ہوتا. دوزخ سے سب سے اخیر میں کون نکلے گا حنات اور یہ تو حضرت جسے حضرت بصری نے کہا یہ دوزخ سے نکل تو گیا مجھ کو تو وہ بھی نصیب ابھی نہیں ہوا. یہ حسن بصری جن کا کل ذکر کیا تھا اس کا ہاتھ چھو کر ککو نکل گیا کیا کر وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا یا حنان یا منان دوزخ میں تھا 1000 سال. تو فرماتے تو اس کا ہاتھ چھو کر رو پڑے اور فرمانے گے کاش حناد میں حنادی میں ہوتا ہے لوگوں کو آپ کے اس قول پر تعجب ہوا. آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات نہیں سمجھتی وہ ایک نے ایک عذاب سے نکل تو آئے گا میں کہتا ہوں کہ خوف خدا کا یہ سارا معاملہ ایک اصولی بات کی طرح لوٹتا ہے اور وہ وہی ایک نقطہ ہے جو پشتوں کو توڑتا ہے، چہروں کو زر کرتا ہے، کمر کو توڑتا ہے، دیکھیے تصور سے جگت ٹکڑے ہو جاتے ہیں، رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھین جانا یہی وہ اثر ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے اور جن پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی ہیں، کہ معرفت چھین نہ جائے۔ اور نقطہ یہ ہے بھگوان نے اور چہروں کو زر کرتا ہے جن کے تصور سے جگت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھین جانا یہ وہ اثر ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے، معرفت الہی چھین اور جس پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آ سکتی ہیں۔ بہت اچھا آدمی بڑا سر ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غم تین طرح کے ہوتے ہیں، طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو، یہ غم، گناہ اور معاشرے کا غم کہ شاید ان کی بخشش نہ ہو، یہ غم، اور معرفت کا غم کہیں وہ چھن نہ جائے۔ سب سے اہم بھی کرتے رہتے ہیں جو معرفت ہے خداوندی ہم کو آتی ہے وہ چھن نہ جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بعض اہل اخلاق نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے، وہ سلب معرفت ہے، اللہ کی معرفت کا سلب ہو جانا یہ سب سے بڑی مصیبت کی ہم کو فکر نہیں رہی، جانتے بھی نہیں معرفت کہتی ہے اللہ کی، مان عرف نفس ہو عرف عرف ہو، جو اپنے نفس کو وہی اسی کو معرفت اس کو فکر اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ ہے۔ باقی ہر غم اس سے کم ہے اللہ کی معرفت۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ بچپن میں مرنے کو گوارا کرتے ہیں یا بڑے کا بڑے ہونے پر، چاہے گناہ ہو، کیونکہ بڑے ہونے پر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور بچپن میں اللہ کی معرفت نہیں تو خالی کھلا نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ سلب معرفت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو الہی مقصود حضرت نقشبندیہ کے خاص ذکر ہے، الہی مقصود منتوی میرے رائے تو محبت اور معرفت ہے کہ نہیں، الہی مقصود منتوی سے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں جو کچھ مجھ کو ملا اسی سے ملا ہے، شاہ عبد العزیز الہی مقصود منتوی، ابھی جانتے نہیں ہوں، الہی مقصود منتوی میرے رائے تو محبت اور معرفت خود ملتے ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہی ہماری آپ کی رضا مقصود ہے، اپنی محبت و معرفت عطا فرمائی۔ یہ کچھ پڑھنا چاہیے نہیں بنا، اور سالی لوگوں کو اخانکاری لوگوں کو چاہیے نہیں، کوئی الہی مقصود من کوئی رائے تو شاہ رضا تھا گوالی یہ دعا کرتے تھے، کہتے کہ جو کچھ ملا مجھے اس سے ملا، یہ دعا ہے، الہی مقصود من کوئی میرے رائے تو محبت اور معرفت خود ملے، دعا کیونکہ قبر کل بیان ہوا تھا، قبر موت کا قبر کا بیان ہو گیا، عمل کا جنت جوزا کبھی ہو گیا، دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ میں اثر کو جنت وما قرب الیہا من قول عمر واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمر، ہمارے بزرگین خاص طور سے حضرت معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کا بہت ذکر فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کو ہمارے دل میں پہوست فرما، جنت کا شوق پیدا فرما دے، دوزخ کا خوف پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اپنی خوشبودی سے ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرما دے، سب بنا تک بہت زندہ ماشاء اللہ۔